طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam ben abdest aldığım zaman burnuma veyahut da ağzıma bir su verdiğim zaman, yani üç kez ağzıma su verip üç kez burnuma su vereyim mi, veyahut da yalnızca üç kezi, yani bir elle aldığımız zaman, o avucum içine su aldığım zaman, yani bu birinci kez ağzım burnum, ikinci kez ağzım burnum, üçüncü kez ağzım burnum, o şekilde bir tek mi olarak vereyim? Diyoruz ki bu konuda hiç şüphesiz ki ihtilaf var. Ama bizler ne görüyoruz bu konuda arkadaşlar? Hiç şüphesiz ki Abdullah bin Zeyd'in hadisi, Bukhari Müslim'de hadisi, daha faziletli olduğunu Şeyh İslam Teymiye söylüyor. Daha faziletli olduğunu, daha sahih, daha doğru olduğunu söylüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in abdest almasını Abdullah bin Zeyd şu şekilde açıklıyor. Yani ağzına ve burnuna üç şekilde üç kere su alıp bir üç şekereyi bir elde bir avuç içinde bitiriyordu diyor, bitiriyordu diyor. Hiç şüphesiz ki evet, üç kere ağzına almak, üç kere burnu almak geldiği Talhata bin Musarrif an ebihi an ceddihi Abi Davud'da hadis. Peygamber Efendimiz üç kere burnuna, üç kere ağzına su aldı. Yani altı kere olmuş oluyor. Evet, bu hadisi bazı alimler ne yapıyorlar? Doğrulandırıyorlar. O da Ebi Davud'da. Ama en faziletli diyor Şeyh İslam Teymiye Rahimallah Şerh-i Umde, en faziletli ne yapmak? Bir kere de kullanmak. Yani bir, üç kere değil, üç, yani ayırmamak o suları. Ağzıyla burnunda aynı şekilde o suyu vermek üç kere yeterli olur diyor. Çünkü bu diyor hadis daha sağlam, daha kuvvetli. Velhamdülillah.